Hát ma a húsvét ünnepét ünnepeljük, a húsvét van. Milyen meglepő, igaz? És ezért nem a János evangéliumát folytatjuk, amit ilyenkor vasárnap szoktunk, hanem megnézzük magának a húsvétnak a jelentését, vagy hogy mit is ünneplünk ilyenkor, mi is történt ezen az ünnepen. Olvassuk el magát azt a történetet, amikor Jézust megfeszítik, és aztán majd beszélünk utána a feltámadásról is. Tehát ha itt a Bibliád, akkor a Lukács 23 és a 32. verstől olvasom a 49. versig. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őt. Amikor arra a helyre értek, amelyet a Koponya hegynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztottak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát. Ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták, a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, ments meg magad. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt, nem te vagy a Krisztus, ments meg magad és minket is. De a másik megrótta, ezt mondta neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felállt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön, a nap elhomályosodott, a templom kárpitje pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig minnyáján, és az őt Galileából fogva követő asszonyok távolabb álltak, szemlélték mindezt. A kereszténység, vagy a kereszténységünk, vagy a hitünknek a legfontosabb eseménye ez a mai nap. És ezen áll, vagy bukik minden. Ha Jézus nem jön el, ha nem feszítik meg, ha nem hal meg, akkor tudjuk, hogy nincsen bűnbocsánat. Akkor azt látjuk a Bibliában, hogy akkor még a bűneinkben vagyunk. És hogyha ő nem támad fel, akkor szintén ugyanúgy igaz ez, hogy nem, nincs még megváltásunk, nem vagyunk megváltva. Tehát ez a hitünknek a lényege, ez a hitünknek az alapköve. De Jézus eljött, meghalt a kereszten a mi bűneinkért, és harmadnapon feltámadt. Ez a kezdet, innen indul mindegy, ez az alapja. Hogyha ezt nem értjük meg, hogyha ez nincs a szívünkbe elrejtve, hogyha ebben nem hiszünk, akkor nincs még megváltásunk, akkor nincsen örök életünk. És ugye miért is kellett eljönnie Jézusnak, vagy miért is van szükségünk erre az üzenetre, vagy erre a dologra, amit Jézus tett? Ha olvasod a Bibliát az elejétől a végéig, akkor azt fogod látni, hogy az ember egy hatalmas problémába került, egy hatalmas bajba került. Ugye Ádám, a mi ősünk, Ádám és Éva, nem csak Ádám volt ott, ugye elrontották, vétkeztek Istennel szemben, és ezért ugye Isten kiűzte őket a paradicsomból, és az ember a halhatatlant felcserélte a halandóval. És az ember halandóvá vált. Azért, mert a bűn bejött az életébe. És sajnos A bűnt azt mi is örököljük. Ahogy megszületünk, ott van bennünk, minden egyes emberben. És a bűn olyan, mint egy betegség. És ez az emberiség, ez az én és a te problémád is, hogy betegek vagyunk. És ugye ez a betegség, ez a bűn. És erre a gyógyírt az ember nem találja meg. Nincs rá gyógyír, nincs rá semmiféle megoldás, amit az ember kínálna, vagy az ember találna ki. Látjuk, hogy, és talán te is így vagy, hogy az ember megpróbálja azért az ő bűneit valahogy leplezni, valahogy megmagyarázni, valahogy olyan szépen bemutatni. Vagy megpróbál attól megszabadulni, megpróbálja jóvá tenni, megpróbálja azt semmissé tenni. De az ember sokféleképpen próbálkozhat, de mindig az az eredménye, mégis az a vége, hogy a bűnt mi nem tudjuk eltüntetni. A bűnt és annak következményét. És hát nem tudom miért, talán lehet, hogy ezért is. Az ember inkább azt mondja erre, hogy hát akkor nincs Isten. Hogy engem nem érdekel Isten, és nem foglalkozok Istennel. A péntekenként, ha itt vagy a bibliórákon, akkor épp a római levélben ezt a témát nézzük, hogy az ember milyen kifogásokat keres arra, hogy igazolja az ő bűneit. Ugye vannak emberek, akik eljutnak oda, hogy azt mondják, hogy nincs Isten, én nem törődök Istennel, és ezért Isten odaadja őket a gonosz vágyaiknak, odaadja őket a kívánságaiknak. És hogyha a római levél első fejezetét olvasod, akkor látod, hogy az ember mennyire mélyre el tud menni, milyen mélyre tud süllyedni, és hogy milyen erkölcstelen dolgokat tud megtenni. De aztán látunk ott másfajta embereket is, akikről Pál ír. Olyan embereket, akik hisznek Istenben, akik azt mondják, hogy van Isten. De nagyon fura, nagyon ilyen sajátos módon képzelik el az Istennel való járásukat. Olvastunk róluk éppen, ugye most néztük meg pénteken, hogy mindenkit megítél, mindenkit bírálnak. És felállítanak egy ilyen sajátos rendszert, egy sajátos törvényt, amiben ők vannak a csúcson, és ők a legjobbak. Hogy én vagyok a legjobb, és alattam van mindenki, és mindenki más nagyon rossz, és nagyon sokat vétkezik. És ezért én igaz vagyok, hiszen én vagyok ezeknél az embereknél az, aki sokkal, de sokkal jobb. És ezzel az ember megmutatja a lelki ismeretét. Talán ugye beszéltem erről pénteken, talán te is voltál már így, hogy olyan jó jobbnak lenni másnál. A sportban, a tanulásban, ugye az emberben benne van ez a versengés, ez a szellemiség, és ez nem baj, vagy nem probléma, de az emberben benne van ez, hogy olyan jó jobbnak lenni másnál, és ez sajnos átviszheti ebbe a helyzetbe is, hogy bizony azt mondja, hogy én jobb vagyok a többi embernél. Én nekem nincs szükségem Istenre, vagy nincs olyan módon szükségem Istenre, hiszen nézd meg, én jobb vagyok az embernél. Jobb vagyok, nézd meg hány embernél sokkal-sokkal jobb. Ugye egy példát is hoztam, amikor Jézus beszél egy farizeusról és egy vámszedőről. És az a vámszedő és ez a farizeus közeledik a templomhoz, és akkor azt mondja, hogy köszönöm Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Köszönöm én, hogy én mindenből adok tizedet, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan, mint ott az a vámszedő, hogy én imádkozok, és ugye felsorolja a jó dolgait. És ez a másik vámszedő pedig, vagy ez a másik ember, az a vámszedő, az a bűnös ember pedig, ugye a mellét verve, a szemét sem merte felemelni, és szégyenkezve mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekem. És Jézus azt mondta, hogy ez az utóbbi ment el, megírva innen. Tehát a lényeg az, hogy minden ember szükségben van. Hogy bárhol állsz, bárhol vagy, bármilyen helyzetben is vagy Istennel, bármilyen a kapcsolatod is, Szükséged van Istenre. Szükséged van arra, amit Jézus tett. Szükséged van arra, amit most ünneplünk, ugye ilyenkor húsvétkor, hogy Jézus eljött, meghalt a kereszten, és feltámadt harmadik napon. Mert a bűnnek, hát a bűn az nem egy egyszerű betegség. Az nem egy megfázás, hogyha most hasonlítanunk kéne valamihez. A Bibliában azt látod, hogy a bűnt az ige a leprához hasonlítja, avval illusztrálja. És a lepra az az akkori kor és a mai korunk is egyik legrosszabb, legundorítóbb betegsége. És gyógyíthatatlan még ma is. És az ember ma sem találta még meg rá a gyógymódot. Ez olyan érdekes, nem? Hogy ma sok mindenre tudja már az orvostudomány, de a leprára még nem tudja. És a bűnt az ige így írja le, hogy olyan, mint a lepra, hogy gyógyíthatatlan. És senki nem tudta meggyógyítani. Viszont látunk a Bibliában valakit, aki meg tudta gyógyítani a leprás embert is. Aki meg tudta tisztítani a leprásokat. És ez nem volt más, mint Jézus. És épp ezért, ami betegségünk, az emberiség betegsége, az nem hasonlítható egy megfázáshoz. Hogy, beveszek egy kis C-vitamin, tudod, nem is kell nekem orvos. Csak a jó öreg bevált recept, kis C-vitamin, forró tea, kis meleg forró fürdő, be az ágyba, alszok egy napot, és minden rendben lesz. Jó lenne, ilyen egyszerű lenne a megoldás. Sokat lennénk az ágyba, igaz, meg sok C-vitamint kéne szednünk a bűnünkre. De nem tudjuk így megoldani. És az ember ugye próbálkozhat mindennel. Igyekezhetünk megtenni bármit, de nem tudjuk a mi bűnünket semmisé tenni. Nem tudjuk azt az árát kifizetni. Nem tudjuk rá a megoldást. És ugye a lepra, a maga ez a betegség, ez az idegeket támadja meg. És szépen lassan én érzéketlenné teszi az embert. Ha egy leprás ember például belenyúlt a tűzbe, akkor nem érezte. Mert nem érzett például a kezével, hogyha már megtámadta ezt a testrészét is. És ugye ezért, ugye azért is hasonlítja az ige a bűnt a leprához. Mert az ember a bűneiben ilyen szép lassan érzéketlenné válik. Remélem nem voltatok még így, és nem is lesztek. De ha már egy picit is úgy kompromisszumot kötöttél, és csinálom ezt a bűnöcskét. És ugye egy idő után az úgy vagy vele, hogy hát az már nem is számít bűnnek. Mert úgy jóvá tudod hagyni. És amikor valaki meg azt mondja, hogy de hát figyelj, amit teszem, az nem jó. Az teljesen ellene van Isten igéjének. Akkor pedig megsértődsz, vagy megsértődünk, hogy de hát miért mondasz ellent nekem, vagy miért mondasz ezt nekem, miért mondod ezt nekem. És ugye én érzéketlenné tudunk rá válni, mert a bűn ezt teszi velünk, ez a betegség ezt teszi velünk. És ezért jó, hogy érezzük a fájdalmat. Képzeld el, hogyha nem éreznénk a fájdalmat, mint egy leprás, akkor mi történne velünk? Mielőtt jöttünk a gyülekezetbe, csuktam be az ablakokat, és ott feltettem az egyik ujjamat. És én... És el tudod képzelni, hogy ilyen csillagokat láttam, és még most is lüktet. És csak képzeld el, hogyha nem érezném a fájdalmat. Hát az ujjam, az ott maradt. Tehát fontos, ugye, és gyorsan kikaptam, amikor becsuktam, és már csuktam volna rá a kilincset, akkor gyorsan kikaptam. Mert hát az nem jó. Ugye el kellett onnan távolítanom, el kellett szakadnom attól, mert rövidebb lenne az ujjam egy picit, igaz? És ugye épp ezért jó, hogy az ember érzi a fájdalmat, hogy a testünk érzi a fájdalmat. Mert ha nem, akkor tönkretennénk magunkat nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt. Ugye ezért jó, hogy érezzük a fájdalmat. És ugye amikor fáj valahol a szervezetünkben, fáj a hasad, a fejed, nem tudom, akkor az jó, mert a szervezeted jelzi, hogy valami nem stimmel. Hogy kellene egy gyógyszer, kell pihenned, el kell menned orvoshoz, meg kell vizsgáltatni magadat, mert ott valami nem stimmel. És ugye ezért jó, hogy érezzük a fájdalmat. És pontosan ugyanígy, csak itt így zárójában hadd említsem meg, hogy pontosan ezért nagyon jó, hogy érezzük, akár ugye a szívünkben, a lelkünkben is a fájdalmat. Hogy érezzük azt, hogy esetleg mi az, ami jó, és mi az, ami nem. Mert hogyha nem érezzük, hogyha nincs bennünk sokszor ez a fájdalom, akkor Isten nem tud munkálkodni. Éppen ezen keresztül, sokszor ezen a fájdalmon keresztül munkálkodik. Ezen keresztül kiáltunk orvosért. Igaz, hogyha most én nekem eltört volna az ujjam, akkor most valószínűleg nem itt vagyok, hanem az ambulancián is gipszelik. És ugye megyek az orvosért, és rohanok, hogy segítsenek, gyógyse meg. A feleségem valamelyik nap forró olajjal kicsit helyre tette a kezét, és ugye rögtön ment, és a gyógyszertárba is ez a pantenol, ezt a sprét fújta rá, ugye égés ellen. Hogy helyre tegyed. De rögtön ment ugye segítségért. És amikor te érzed magadban, és az ember érzi magában ezt a fájdalmat, de akkor ezt Isten azért ültette belénk, hogy menjünk, hogy kiáltsunk, hogy szaladjunk az orvoshoz. És ő az orvos. Ő az, aki ezt a fajta betegséget tudja gyógyítani. Senki más. És senki más nem képes erre. És ezért van minden embernek szüksége Jézusra. Ezért van minden egyes embernek szüksége a kereszt üzenetére. Ezért van minden egyes embernek szüksége a feltámadt Jézusra. Mert ő az, aki megoldást hoz nekünk. És egy ószövetségi történettel hadd példázzam azt, ami történt ugye Jézussal. Amikor Mózes vezette a népet a pusztában, akkor többször a nép fellázadt ellene. És amikor egy ilyen alkalommal a nép fellázadt, akkor Isten kígyókat küldött a nép közé, és megmarták az embereket, a kígyók. És az emberek meg kiáltottak Mózeshez, hogy ó, Mózes, segíts, csinálj valamit, mert meg fogunk halni. És ugye ez történt ekkor, ez a 4 Mózes 21.7.9-ben. Ekkor oda ment a nép Mózeshez, és ezt mondta. Védkeztünk, mert az Úr ellen, és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, élen maradt. És ez az ószövetségi történet nagyon jól illusztrálja azt, ami Jézussal történt. Mit tettünk mi is Isten ellen? Ahogy itt Mózesnél mondja a nép, hogy vétkeztünk az Úr ellen. Minden ember vétkezett az Úr ellen. Mindenki. Nincs különbség. Emlékeztek, pénteken mondtam ezt a kis történetet, hogy valaki azt mondja, hogy te hiszel Istenben? Igen, én hiszek Istenben. Oké, és szerinted, ha meghalsz, akkor a mennybe mész? Persze, igen, én a mennybe megyek. És miért? Miért gondolt, hogy a mennybe mész? Hát azért, mert én ezeket és ezeket a jó dolgokat teszem, és szerintem Isten ezért elfogad engem. Jó, akkor csináljunk egy kis tesztet, kis próbát. Ismered a törvényt? Igen, ismerem a törvényt. Jó, mondj egy párat. Ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne paráznák, hogy oké, ennyi elég. Loptál-e már valaha? Jó, oké, mindenki lopott már gyerekkorában, vagy akár kicsit az adóbevallás, vagy nem tudom, vagy a buszon, most nem veszek jegyet, igaz? Úgyse figyel, úgyis tömegben, úgyse tudod érni az ellenőr. Na jó, oké. Jó, rendben, tehát loptál. Igen, oké, loptam már. Tehát a te szavaid alapján, akkor te egy tolvaj vagy, igaz? Hát igen, jó. Hazudtál már. Hát jó, igen, persze egy picikét mindenki füllentett már valamit ugye az iskolában, a munkahelyén, a főnöknek, hogy elaludtam, de nem aludtam el, csak sokáig néztem a tévét, és nem tudtam felkelni. Hát egy picikét ugye hazudtam, mert mégis, hogy több legyen a fizetésem, ugye egy fél órával többet írok be a nyilvántartásba. Ezeket csak én csináltam, lehet, hogy más nem. Tehát ugye, és akkor oké, tehát hazudtam. Jó, rendben, hazudtam. Oké. Mi van a következő? Parázsaság. Oh, azt nem. Jó, de Jézus azt mondja, hogy aki csak gondolt rá, már ez elkövette, igaz? Hát jó, hát akkor igen, akkor a parázsaságot is elkövette. Jó, tehát akkor a te saját szavaid alapján te egy tolvaj, egy hazug, egy parázna vagy. Akkor mit gondolsz? Isten még mindig el fog fogadni téged? Még mindig azt gondolod, hogy a mennybe jutsz? Hiszen a törvény szerint te ez vagy. És még a többit meg se néztük, csak hármat, igaz? Ó, mi lenne még a másikkal, másik héttel? Tehát minden ember ugye vétkezett. Nincs egy igaz sem, ezt mondja a Biblia. Próbálhatunk mi nagyon igazak lenni, próbálhatunk mi nagyon jók lenni, de valójában minden egyes ember vétkezett az Úr ellen. És ugyanabban a problémában vagyunk, ugyanabban a cipőben jár minden egyes ember. És ott vagyunk, mint ahogy Mózes ellen az emberek, vétkeztünk. Uram, segíts, megmart a kígyó. Egy halálos sebet kaptunk. Jött az a fekete kobra, vagy nem tudom, és belénk mart. És kezdünk feltagadni. Nem kapunk levegőt, igaz? Biztos láthatok már ilyen természetfilmben ilyen őrült embereket, amikor így megcsípi őket a kígyó. Én megcsípem ezt a legyet. De mit kellett tennie Mózesnek? Ugye készített egy rézkígyót. Felszúrta egy póznára, felemelte, hogy mindenki jól láthassa, és azt mondta, hogy ha valaki feltekint erre, akkor meg fog gyógyulni ebből a kígyó marásból. És pontosan ugye ez történik Jézussal is. Hogy fel van tűzve, fel van szegezve egy póznára, egy keresztre, és jó magasra, ugye a Golgotára, hogy mindenki láthatta. És aki feltekint át, annak örök élete van. Az megmenekül, az meggyógyul. És ahogy Mózesnél, és itt is Jézusnál is látjuk, hogy nem volt más lehetőség. Nem volt más út. Csak az, hogy a kígyóra, a rézkígyóra felnézni. És akkor hiába mart meg az a kígyó, meg fogok gyógyulni. Most hiába akarta a bűn tönkretenni az életemet. Hiába uralkodott el rajtam. Ha feltekintek, akkor meggyógyulok. Én nem kell hozzá más, csak hittel elfogadni. Ha olvasod az igét, akkor látod, hogy emberek kérdezték akár Jézust is, vagy a tanítványokat később az apostolok cselekedeteiben, hogy mit cselekedjünk, mit kell tenni. Csak egyszerűen hittel fogadd ezt el. Hogy én elhiszem, hogy Jézus ezt megtette értem. Hogy ő felment a keresztre, és meghalt az én bűneimért. És mi képtelenek vagyunk legyőzni a bűnt. Mi nem tudunk feltámadni a halálból. Én nem tudom ezt megtenni, és egyikünk sem tudja ezt megtenni. És bármilyen cselekedetem, ez képtelen. Nem tudom ezt elérni, hogy én ezt megtegyem. Hiába összpontosítok, hiába teszek jót, hiába csinálom a jót. Ez nem elég. Jézus nélkül meg fogok halni, el fogok veszni. És ugye egyedül Jézus volt az, aki le tudta győzni a halált. Jézus legyőzte, ugye ő feltámadt. Ezt nem tudta rabulejteni, nem tudta legyőzni. Nem tudott uralkodni felette. Ugye ő végig bűntelen maradt. Ő végig tiszta maradt. És Pál írja a korintusi levélben is, ugye ő is így felkért, hogy halál, hol a te fogod? És pokol, hol a te diadalmad? Ugye nincs. Nincs már, nincs a halálnak ereje, nincs a bűnnek ereje, mert legyőzetett. És mi élhetünk ebben. Ugye ez az, amit húsvétkor egyrészt ünneplünk, hogy Jézus eljött, és legyőzte a számunkra legyőzhetetlent. Meggyógyított, vagy odaadta a gyógyulás lehetőségét az embernek. Hogy én felmentem a keresztre, meghaltam. Gyere, ha feltekintesz, akkor a tiéd. És van még egy fontos üzenete, ugye a húsvétnek, a feltámadás. Olvassuk el a 24, tehát Lukás 24, 1-től 9-ig. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavára, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindet, 11-nek és a többieknek. Ugye mennek ezek az asszonyok a sírhoz, és elfelejtették Jézusnak a tanítását, hogy ő mit mondott, hogy mi fog bekövetkezni a halála után, a megfeszítése után. És ugye viszik a kis illatszerüket, ahogy abban az időben ez szokás volt, hogy hadd azt, hogy bekenték ezzel, és ott áll a sír üresen, ott van üresen, a kő el van hengerítve, teljesen meglepődnek, hogy most mi történik itt. És nekem nagyon-nagyon tetszik, és ma ezt, ha más nem, akkor ezt nagyon fontos, hogy megjegyezd, és ezt a kérdést írd be a fejedbe, amit az angyalok is kérdeztek ezektől az asszonyoktól. Hogy mit keresitek a holtak közt az élőt. Ugye az asszonyok is, ott maguk a tanítványok is elfelejtették, vagy nem értették azt az ígéretet, amit Jézus tett, hogy meg fog történni. Hogy őt nem fogja a halál fogjul ejteni. De mégis mennek, és az élőt a holtak között keresik. És tudod, van több kérdés a fejemben, amit Isten nekem is feltett, hogy te, hogy én, hol keresed Jézust? Hogy hol keresed Jézust? Ezek az emberek mentek, és a halottak között. Azt gondolták, hogy ő is ott van, ahol a többi ember. De ő nem ott volt. És sokszor Jézust az ilyen halott dolgok között keressük. A cselekedetekben, a törvényekben, a szabályokban, a saját elképzeléseinkben, hogy Isten ilyen meg amolyan. De hol keressük őt? Mert ő nem ott van. Ő nem ezekben a halott dolgokban van. Ő él. És ő itt van. Ő mindenütt ott van. És ő itt akar lenni veled. Találkozni akar veled. Bárhol vagy. Ugye Isten nem helyhez, nincs egy helyhez kötve, nincs egy épülethez kötve, nincs egy időszakhoz kötve. Jézus ott van. Bárhol, bármikor kiálthatunk hozzá. Ő nincs egy személyhez kötve, nincs egy harmadik emberhez kötve, vagy egy második emberhez kötve. Ő ott van, és várja, hogy kiálts. Várja, hogy menjünk ő hozzá. És hol keressük Jézust? Mert ő itt van, ő elérhető. Ő egy imányira van, egy kiáltásnyira van, hogy Uram, segíts! Uram, itt vagyok, én találkozni akarok veled. És ugye megkérdezi ez az angyal ezektől az asszonyoktól, hogy miért keresitek a holtak közt az élőt. És én úgy érzem, hogy annyira jó az a kérdés, hogy ezt így jó feltenni az életünkben úgy többször. Hogy bizony, hogy hol keressük az életet. Hogy hol keresed az életet. Én magam hol keresem az életemet. Az én elképzelésem, az én vágyaimban van az élet. Én azt gondolom, hogy ha az meg lesz, az megtörténik, akkor majd életem lesz. A testem után megyek, a testi vágyaim után megyek, és abban vágyom majd megelégedni, és azt gondolom, hogy az ad majd életet nekem. Azt gondolom, hogy majd egy ember, egy másik ember ad nekem életet. Vagy a vallásom, egy egyház, vagy egy gyülekezet ad majd nekem életet. Majd, hogyha magam igazát mondom, és azt hajtogatom majd, az ad életet. Hogy miben van az élet? A haragodban, a meg nem bocsájtásodban? Csak így tedd fel ezeket a kérdéseket, hogy mibe keresed az életet. Mert én azt látom, hogy olyan sokszor halott dolgokba keressük az életet. Mert ezek a dolgok, amikről itt beszéltem, ezek mind ilyen halott dolgok. A vallás, egy egyház, egy gyülekezet, a vágyak, a kívánságaink, ezek mind halott dolgok. Hogy ebben nincs élet igazából. Viszont van élet. Van igazi élet. És Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az élet, én vagyok a feltámadás. Hogy engem keressetek. Én bennem fogod ezt megtalálni. Hogy semmi másban. És ma nézd meg, csak vizsgáld meg ezt a világot. Hogy az ember tele van ilyen halott dolgokkal, és ezeket a halott dolgokat keresi, és azt reméli, hogy abban van az élet. És Istennek kiált, és ez a kiáltás, hogy ez az angyaloktól jövő szózat, ez mindenkinek szól, hogy miért keressük, hé ember, miért keresed a holtak között, a halál között az életet? Hogy miért ott, miért gondolod azt, hogy ahol halál van, az megelégít majd téged? Ahol pusztulás van, az majd neked jó lesz. Miért gondolod ezt? Hogy ott nem lesz az. Hogy ne oda menjetek, ne ott keressétek Jézust. Ugye a tanítványoknak, ha gondolkoztak volna, hogyha betartott, vagy megfelismerték volna, én sem lettem volna külön, mint ők. De ott kell volna maradniuk a házba, és várni, hogy na akkor most majd jön Jézus biztos. Letelt harmadik nap, vasárnap van, na, nyissuk az ajtót, vagy mit tudom, várjuk a kopogtatást, hogy majd jön Jézus. És ugye meg is jelent. És bejött, és azt mondta a tanítványoknak, hogy békesség nektek. Hogy jött, és ugye hozza ezt a békét. De ezek között, a halott dolgok között nincs békesség. És én azt gondolom, hogy érzi is ezt az ember, hogy meg is érezzük, vagy meg is tapasztaljuk ezt. De én arra bátorítalak, hogy így keresd az életet Jézusnál, mert ő benne van. És csak egyedül ő benne van élet. Hiszen ő tudta legyőzni a halált. Ő tudta legyőzni a bűnt. Ő benne munkálkodott ez a hatalmas erő, hogy feltámadt a halálból. És ez az erő akar munkálkodni mi bennünk is. Hogy mi is életre keljünk, és mi is az élővel foglalkozzunk, és ne a halott dolgokkal. És az első, a legfontosabb, hogy ugye ő vele legyünk, Jézussal. Mikor volt az az idő, az az utolsó alkalom, amikor találkoztál az Úrral, az megváltottál az élő Messiással, hogy te is ő. Kéz a kézbe. Mert ő erre vágyik. Ő ezért jött. Ez az ő akarata. Nem másért. Azért, hogy életet adjon neked. És azt is olvassuk az igében, hogy azért, hogy életet adjon, egy bővölködő életet. Ő nem halált, ő nem pusztulást akart hozni, hanem életet. És ezt értsd meg, Sokan vagytok fiatalok, mindenki fiatal. És ő benne élet van, és ő életet akar adni neked. Nem elvenni, nem így leszorítani, vagy így elvenni előled a levegőt, a teret, hanem épp ellenkezőleg kiszélesíteni, hogy így felhozzon ugye, a víz alól, és hogy végre levegőt kapj. Volt már, amikor így szórakoztak veled, lenyomtak a víz alá? Engem így tanítottak meg úszni. És olyan jó volt feljönni, hogy ja, végre. És ugye ez az, amikor végre életet élünk, végre belélegezhetjük az életet, az oxigént, hogy igen, élek. És ezt kap Jézus nekünk adni. Nem pusztulást. Ő nem egy ilyen lenyomott, elnyomott életbe akar vinni minket. Amikor csak úgy éppen létezünk ilyen nagyon alapfokon, hanem kiszélesíti az életünket, a határainkat. Hogy amikor megismered Jézust, amikor ő vele jársz, amikor ő vele élsz, akkor az életed kinyílik. Akkor így kiszélesedik. És jé, ez az élet. Milyen jó megtapasztalni Istennek a megbocsátását, Istennek a szeretetét. Milyen jó ebben járni, hogy milyen jó az én mennyi apukámmal találkozni, és ő vele időt tölteni. És megtapasztaljuk, megértjük, hogy ez az élet. És Isten elkezd munkálkodni az életünkben. És látjuk, hogy hú, tényleg az a régi, az halott. Hogy az, abban mi a vonzó? Mi volt eddig a vonzó? Nem értem. Mert Jézusban van az élet. És csak így hadd bátorítsalak újra, hogy így vizsgáljuk meg az életünk. Hogy vajon amit úgy nagyon kergetek, amire úgy nagyon vágyódom, hogy vajon azok nem a halott dolgok. Nem olyan dolgok, amik soha nem is elégítenének meg. És hogy esetleg lehet, hogy Isten nekünk is ezt mondja most, hogy miért keresed az életet a halál között. És legyél így őszinte. És hogyha ez igaz, akkor légy bátor ebben elengedni. És hogy merj kilépni ebben. Hogy oké, Uram, elengedem. Hogy nem keresem azokat a halott dolgokat, hanem kereslek téged. És Isten azt is mondja az igéje, hogy keressétek először Isten országát. Keressétek először Isten országát. Keresd először Istent. És minden egyéb, minden más majd meg fog adatni. Hogy ez az első, ez a legfontosabb. Keresd őt, keresd az életet. Keresd őt. És minden más majd ő meg fog adni, és helyre teszi az életedben. De amíg ő nincs az életünkben, még ő nincs a trónon, még őt nem keressük, még ő előtte van valami más, fontosabb, addig káosz lesz az életed, káosz lesz az életünk. Keresd őt, keresd az életet, és ne a halott dolgok között. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy elküldöd a te fiadat, az egyetlen egyedet. És olyan nagy sok ez az üzenet, hogy te mit tettél, hogy milyen hatalmas dolog is ez, ami történt. És Uram, köszönjük, hogy megismerhettük ezt. Köszönjük, hogy hallhattunk, hogy megismerhettük az örök élet beszédeit. És azért imádkozom, Uram, hogy én magam is, és mindnyájan, hogy ne keressük a halott dolgokat, hogy ne keressük az életet a halott dolgok között, hogy ez a világ, ez elmúlik, hogy itt minden a rozsdáé, minden el fog veszni, és minden meg fog égni. Jézus, te vagy egyedül az, ami megmarad, a te beszéded, és ez nekünk. Ne erre nézni, ne erre a világra, hanem az örökké való dolgokra. És kérünk, hogy így ragadd meg a szíveinket, hogy hadd tudjuk megízlelni az életet még jobban és jobban. Kérlek, Uram, hogy itt csepegtess egy kis mennyországot a mi szívünkbe, a mi életünkbe, hogy így megragadjon ez minket, és ne akarjuk a szívünket betölteni ezekkel a dolgokkal. És köszönöm, Uram, hogy mutatod magadat. Köszönöm, Jézus, hogy megmutattad már magadat. Hogy a keresztből megérthető, hogy te mennyire szeretsz minket. És Uram, ebben a világban lehet, hogy senki más nem szeret minket, de te biztos, hogy szeretsz, és más nem is számít. És köszönjük, Jézus, hogy ezt felismerhetjük, hogy ezt megláthatjuk, mert te megmutattad magadat. Csak kérlek, hogy munkálkodj továbbra is az életünkben, szólj hozzánk, és légy itt közöttünk, ahogy a közösségben maradunk, ahogy eszünk, ahogy iszunk, ahogy beszélgetünk. Kérünk, hogy áld meg minket, és áld meg az ünnepnek a további részét, a többi idejét. Erre kérlek, Jézus, a te nevedben. Amen. Amen.